narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu fali upałów strażacy ostrzegają, jest duże zagrożenie pożarowe w lasach. Polscy piłkarze przygotowują się do mundialu. Za chwilę powiemy, czy wszyscy są już w pełni sił. W tym serwisie też kontrowersje w Wielkiej Brytanii. Rząd jest oskarżany o nielegalne testy na pilotach. Upalna pogoda utrzymująca się od kilku dni spowodowała, że na terenie prawie całego kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Wilgotność ściółki wynosi około 10%, co powoduje ogromne zagrożenie, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Tylko wczoraj strażacy w całej Polsce gasili 62 pożary w lasach, najwięcej, bo aż 16 na Mazowszu i po 6 w województwie łódzkim, lubuskim oraz wielkopolskim. Paweł Frontczak przypomina, żeby w lesie nie używać otwartego ognia i jeździć tylko oznaczonymi drogami. Musimy pamiętać, że w lesie, na terenach śródleśnych, a także w odległości co najmniej 100 metrów od obszarów leśnych nie wolno nam rozpalać ognisk, nie wolno nam korzystać z grilla, a także nie wolno nam wyrzucać niedopałków. Musimy również pamiętać, że wolno tylko poruszać się nam drogami, które są udostępnione dla ruchu publicznego, a są to drogi, na których stoją znaki drogowe, które reguluje prawo o ruchu drogowym. 9 na 10 pożarów w naszych lasach powoduje człowiek, zaznacza rzecznik. Paweł Frontczak dodaje, że większość pożarów z ostatnich dni udało się szybko wykryć i ugasić dzięki monitoringowi lasów. Kościół katolicki obchodził dziś Święto Bożego Ciała. Ulicami polskich miast przeszły tradycyjne procesje. Między innymi w Krakowie procesja przeszła Drogą Królewską z Wawelu na rynek główny. W procesji uczestniczyło kilkaset osób. Chcemy to dzieciom przekazywać tą wiarę i manifestować naszą wiarę po prostu. Święty Katuszki, Pan Bóg zastępy! Dzwoni cały czas i jestem ubrany po krakowsku. Metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski przypominał, że w tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Mówił też, że procesja Bożego Ciała świadczy o jedności Kościoła. Procesja Bożego Ciała to szczególne doświadczenie wpisane jakże głęboko w naszą polską tradycję, w tradycję polskiego narodu. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. Procesja przechodząca z Wawelu na rynek główny uważana jest za jedną z największych w kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie sprawdzamy dyspozycję naszych piłkarzy, którzy w Arłamowie przygotowują się do Mistrzostw Świata w Rosji. Lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski powiedział, że liczy na to, iż Kamil Glik już jutro dołączy do treningów po kontuzji. Jak podkreślił, pozostali leczeni do niedawna zawodnicy wracają do zdrowia. Kuba Błaszczykowski, ostatnie dwa dni, trening indywidualny. Przeprowadziliśmy u niego leczenie i szybką taką ekspresową rehabilitację drobnego problemu w kolanie. Natomiast było to też planowe na ten początek zgrupowania i też jutro już Kuba dołączy do zajęć z drużyną. Jeśli chodzi o zawodników, którzy przechodzili drobne infekcje, to Marcin Kamiński i Dawid Kownacki dzisiaj dołączyli do drużyny i są już w pełnym treningu zdrowi. Przypomnijmy, Mistrzostwa Świata w Rosji 14 czerwca. Brytyjski rząd jest oskarżany o testowanie działania promieniowania nuklearnego na własnych pilotach. Według części brytyjskich mediów o takich działaniach świadczą dokumenty, które pokazała im wdowa po jednym z pilotów. Z Londynu Adam Dąbrowski. Eric Denson otrzymał rozkaz przeleć przez radioaktywną chmurę powstałą po jednej z próbnych detonacji. Czas 6 minut. Dawka promieniowania, taka jaką zwykle człowiek w wyniku promieniowania naturalnego przyjmuje w ciągu 65 lat. Tak przynajmniej wynikać ma z dokumentów, które opisują dziś brytyjskie media. Ministerstwo Obrony traktowało pilotów jak króliki doświadczalne, pisze internetowe wydanie Daily Mail. Eric Denson zmarł w 20 lat po tym zdarzeniu. Popełnił samobójstwo. Powód? Chroniczne bóle głowy, których nie mógł znieść. A wdowa po nim jest przekonana, że było na efektem wystawienia na szkodliwe promieniowanie. Wspomina, że zaraz po locie wykazał szereg podręcznikowych symptomów napromieniowania. Eric Denson nie leciał wtedy sam. Załoga liczyła 3 osoby. To pierwszy tak poważny dowód, komentuje Związek Brytyjskich Weteranów Prób Nuklearnych, organizacja skupiająca ludzi przekonanych, że poddawani byli testom. A co na to Ministerstwo Obrony? Zdecydowane dementi. Nie było eksperymentów, regularnie monitorowaliśmy zdrowie pilotów, a program nuklearny sprawił, że w czasie zimnej wojny Brytania była bezpieczna. Dla Polskiego Radia Adam

Leszek Możdżer, Enter Enea 2018. Jaki to był festiwal dla Ciebie? Mamy chwilę teraz na spotkanie, na rozmowę już po wszystkim. Na luzie opadła adrenalina. Jakbyś mógł w kilku słowach, właściwie o każdym koncercie bym Cię poprosił o kilka słów. Dobry. Najpierw ten pierwszy dzień, poniedziałek, z takim pomysłem na wejście głęboko w naszą ludzką jaźń z muzyką. No bardziej chyba w ludzkie ciało, no bo jaźń to jest coś, co nie do końca można zdefiniować, a ludzkie ciało jest całkiem, można pomierzyć to, można zważyć, to jest coś, co jakby do czego mamy bezpośredni zmysłowy dostęp i tutaj działanie na tym poziomie, no to jest takim pierwszym działaniem, które jest nam dostępne, więc staraliśmy się za pomocą fal dźwiękowych jakoś wejść w ludzkie ciało i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wewnątrz tego ciała też może zapanować jakaś harmonia. No i to był taki bardziej seans, powiedzmy, naukowy, uświadamiający może, bo trudno mi powiedzieć, czy to rzeczywiście miało terapeutyczny wpływ na ludzi. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o taki zasób informacyjny tego, co tam się działo, na pewno było to bardzo ciekawe, że można sobie zadać te pytania i zastanowić się, jakie organy mają konkretne częstotliwości i dlaczego w zasadzie to się nazywa organy. Dlaczego to, co my mamy w środku, wewnątrz siebie nazywa się organami? No bo to już sugerowałoby jakąś odpowiedź na to pytanie, więc staraliśmy się trochę wejść w ten świat i za pomocą różnych częstotliwości pobudzać organy i uzmysławiać sobie i też publiczności, że istnieje jakiś taki świat właśnie tych częstotliwości, pomimo tego, że często nie widzimy go jako rzeczywistego świata, to go bardzo wyraźnie odczuwamy i tak naprawdę jesteśmy w nim zanurzeni bez końca na co dzień. No i to się chyba tak udało. No, na pewno jakieś takie przesłanie tego koncertu, że to połączenie świata materialnego z niematerialnym właśnie za pomocą muzyki, bo dla mnie muzyka jest właśnie tym takim interfejsem pomiędzy wyższym wymiarem, a tym tutaj materialnym czysto wymiarem. Muzyka rzeczywiście jest takim narzędziem, przez który można gdzieś tam przetłumaczyć te częstotliwości z jednej na drugą. No bo to też się wiąże tam muzyka, czyli wyobrażanie sobie jakichś tam dźwięków, później doprowadzanie do materializacji tego, czyli zapisywanie tego w nutach, obdzwonienie muzyków, ustalenie budżetu, terminu, nagłośnienie tego wszystkiego, to już są działania tutaj na tym planie, natomiast to wszystko bierze się z wyobraźni i muzyka jest, zresztą każda twórczość jest takim, zawiera w sobie taki element właśnie, że trzeba to przenieść z wyobrażenia, czyli z takiej chmury jakiejś niejasnych przeczuć na świat rzeczywisty. No i to jest bardzo ciekawy proces. To jest chyba to, w czym wszyscy się tak naprawdę realizujemy na co dzień. No może nie wszyscy, ale niektórzy, bo niektórzy może czują się lepiej, kiedy im się po prostu powie, co mają zrobić. Ale tacy ludzie też są potrzebni. Drugi dzień Enter Enea Festival 2018. To był już taki festiwalowy standard, czyli 3 koncerty jednego wieczoru. W tym roku taki miałeś pomysł na ten festiwal, żeby znów tak różną publiczność, może nie, bo publiczność jest chyba co roku ta sama, prawda? W ogóle, może od tego zacznijmy, bo ty mówiłeś o tym także ze sceny, że to jest publiczność, która jest tutaj z Enterem już od lat, od początku właściwie. No rzeczywiście dużo ludzi przyjeżdża do nas co roku i jest oczywiście takie niepokojące, takie ryzyko niepokojące, że to będzie jakiegoś rodzaju sekta czy kościół tutaj się wytworzy, że to będą po prostu wyznawcy Enteru przyjeżdżali, ale tak naprawdę atmosfera jest fajna. Przyjeżdżają ludzie, którzy chcą tu być i którzy ufają też moim wyborom artystycznym, bo nie znając nazwisk właściwie, bo często są to ludzie, którzy nie są tak znani, jak chociażby Tomek Schyła, który otworzył koncert i który oczywiście potrzebuje jeszcze czasu, żeby okrzepnąć na dużej scenie, ale na przykład mamy taką koncepcję festiwalu, żeby na estradę wpuszczać właśnie zespoły młode, jeszcze takie trochę nieokrzesane, bo po występie na takiej dużej estradzie, kiedy słucha cię 1000 osób, kiedy następnego dnia już grasz w klubie dla 80 czy 100, to jesteś już zupełnie innym muzykiem. To są bardzo potrzebne doświadczenia i musimy sobie zdawać sprawę, że z takich młodych ludzi trzeba wpuszczać na duże estrady. Nawet czasami wcześniej może, ale oni się wzmacniają bardzo przez to. Oni się jakby, wiesz, odnajdują w tym środowisku, bo to każdy by chciał tam, no potrzebujemy dobrych muzyków na dużej scenie, a oni muszą się gdzieś tego wszystkiego uczyć, nie? Więc to są idealne warunki, żeby muzycy, którzy nie mają może na co dzień do czynienia z tak dużą estradą i z publicznością liczoną w tysiącach, żeby oni już tego posmakowali. Przede wszystkim też w organizmie wytwarza się innego w ogóle rodzaju chemia. To często widać po młodych zespołach, że oni chcą zrobić dobry występ. I to jest takie zasilanie właśnie z ego, prawda? I to jest takie urocze też z jednej strony, że młodzi muzycy, wiesz, zasilają się z ego, że oni chcą się super wypaść, że oni chcą zagrać dużo tych nut, że to jest wszystko takie gęste, nie? Od emocji, od pragnień, od marzeń, od tych wszystkich zamierzeń. Natomiast jeżeli muzycy już grają muzykę, wiesz, potrafią ubrać jeden dźwięk pogłos, w ciszę, w wyczekanie tego dźwięku i jakby nie boją się już tej publiczności. Często już jest tak, że to już oni sobie ludzi oglądają, a nie ludzie ich ze sceny. Więc dojście do takiego stanu wymaga ciężkiej pracy, przede wszystkim przydarcia się przez te całe chemiczne rzeczy, które się dzieją w organizmie pod wpływem występów, bo występ na dużej scenie wiąże się z olbrzymimi ilościami jakichś, ja nie wiem, czy to jest serotonina, dopamina, czy to jest testosteron, czy coś, w każdym razie zaczyna się wydzielać. Bardzo, bardzo są mocne substancje chemiczne po takich właśnie dużych występach. Później to trzeba wszystko przetworzyć jakoś. Trzeba to wszystko zintegrować w sobie i się odpornić na to. I zyskać coraz więcej mocy, więc mamy taką koncepcję, żeby co roku młodych muzyków zapraszać i pokazywać te rzeczy ciekawe. Także właściwie w tym roku wszystkie te zamierzenia udało się zrealizować. Drugi koncert tego wieczoru w twoim odbiorze, jak wyglądał? Tak, zaraz spojrzę, bo teraz... Tak, ja też właśnie przyniosłem. Ja jestem jeszcze w wysokich tutaj takich... Żebyśmy mieli ściągawkę, tak. Tak jest. First Strings on Mars, tak. No to jest bardzo ciekawy zespół. To jest taka muzyka klezmerska, ale na bardzo wysokim poziomie warsztatowym. I co by nie mówić, jednak jest to bardzo dojrzałe granie na bardzo wysokim poziomie. I tutaj chciałem trochę tak skonfrontować właśnie tą wiolinistykę taką, powiedzmy, młodą, jeszcze taką, wiesz, gorącą, taką głodną, z już taką dojrzalszą, też wirtuozowską wiolinistyką, ale już taką dojrzałą, gdzie to rzeczywiście wiąże się już z takim dużym doświadczeniem. Ci muzycy widać, że są już otrzaskani, że oni mają repertuar swój, taki, w którym czują się dobrze. No i to było na bardzo wysokim poziomie granie. Myślę, że to było naprawdę inspirujące, przynajmniej dla mnie, bo też pewne rzeczy, które usłyszałem w tym zespole, bardzo, bardzo mnie zainspirowały. Jak można komponować właśnie na taki skład, wydawałoby się bardzo trudne, bo to było dwoje skrzypiec, a może z daleka, może to była altówka, nie wiem, nie chciałbym kolegi urazić, ale wydawało mi się, że to jest dwoje skrzypiec i kontrabas, czyli taki trudny skład, ale oni potrafili zagospodarować no, ponad godzinę koncertu, także tego się świetnie słuchało. trzeci koncert tego dnia, wtorku, 29 maja. To bardzo ważne dla ciebie też wydarzenie, takie trochę sentymentalne, prawda? Rzeczywiście, odkopałem tę kompozycję z lat 90. To było moje pierwsze zamówienie kompozytorskie, które otrzymałem jako młody muzyk od Jana Łukaszewskiego, który prowadził chór z Hola Cantorum Gaudensis. I on zamówił u mnie z psalmy. Napisałem te psalmy dla niego i to było moje pierwsze doświadczenie w ogóle z materią kompozycji. I ja nie za bardzo wierzyłem w to, no bo to był stary, młodzieńczy utwór, no ale Jerzy Gumny, dyrektor festiwalu, mówi: Lechu, robisz psalmy, bo ja tutaj już proboszczowi obiecałem, więc już musimy to zagrać. No i kiedy wyciągnęliśmy te nuty, to okazało się, że kolegom, bo przyjechał Lars Danielsson, przyjechał Magnus Ostrom, no i Adam Pierończyk też był z przodu, który od lat już ze mną współpracuje. Postanowiłem zaprosić Czesławka Koryzno, młodego bębniarza, żeby trochę w innej odsłonie pokazać te utwory. W każdym razie, co było dla mnie odkryciem, że my te psalmy wykonaliśmy z chórem chłopięcym, czyli na scenie mieliśmy dzieci. Kilkadziesiąt dzieci było na scenie. Praca z dziećmi to jest coś tak ożywczego. Po pierwsze, te dzieci nie wiedzą, że te psalmy są trudne. I one nie mają żadnego problemu z nauczeniem się tego, bo one po prostu nie wiedzą, że to jest trudne. I po prostu dyrygent im mówi: macie tak śpiewać. I one tak śpiewają, bo normalnie z dojrzałymi chórami, które dostają te nuty, bo parę razy już to wykonywałem, no to tam są dyskusje, że tam właśnie są, ta harmonia jest taka właśnie trochę zaskakująca, że to nie jest takie oczywiste. Ale dzieciaki to bez problemu żadnego, i to jeszcze odganiając się od komarów i much, nie? Zaśpiewały w ogóle te utwory na scenie. Oprócz tego wykonywały pewne zadania, które byłyby nie do przeprowadzenia z ludźmi dorosłymi. To, żeby gwizdać, pogwizdywać, żeby śpiewać namiałcząco, albo żeby deformować dźwięk w taki określony sposób, albo powtarzać po szałamai czy po zokrze, co się nazywa zokra, bo Adam grał na takim instrumencie i tam był taki moment, że dzieciaki powtarzały po prostu takie frazy porwane po Adamie Pierończyku i one to z wielką radością i zrobiły bez żadnego problemu. Natomiast z dorosłymi to trzeba było się teraz przedrzeć przez cały ten aparat pojęciowy i ten cały zabetonowany, tradycyjny, wykonawczy standard, żeby do nich dotrzeć poprzez intelekt, wytłumaczyć im, że to jest taka koncepcja, to jest taka konwencja, że my tu, proszę Państwa, widzicie, rozumicie, mamy takie coś zrobić. Dzieciaki bez słowa właściwie, ustalenie tego trwało około 15 sekund, one od razu to złapały i po prostu wygłupiały się razem z nami. I to jest wspaniałe właśnie u dzieci. Także zrozumiałem bardzo z bliska, zobaczyłem jakby tak czarno na białym, że to, o czym mówią buddyści, że największym problemem jest przywiązanie. Rzeczywiście przywiązanie jest największym problemem, ale nie dla dzieci. Leszek Możdżer tak Państwu opowiada o tym, co się działo na 8. edycji Enter Enea Festival. Ostatni dzień tegorocznego spotkania z muzyką nad Jeziorem Strzeszyńskim zaczął się wyjątkowo. To jest odpowiednie słowo. No rzeczywiście, no i musisz przyznać, że to był bardzo szlachetny koncert. Wydawałoby się, że granie na bałałajce jest czymś takim niepoważnym zupełnie, ale tutaj się też okazuje, jak ważna jest siła duszy artysty, który siedzi na scenie. I gdzieś tam w tym skulonym ciele właśnie Aleksieja Archipowskiego, który musiał naprawdę olbrzymią walkę stoczyć z całym światem wokół siebie, bo on jest bardzo mocno pozabezpieczany, to tak energetycznie, jak się do niego podchodzi, to jest tak, że to jest taka kula niepokoju i tylko takie błękitne, głębokie oczy, wiesz, z tego ciała na ciebie patrzą tak, wiesz, na przekór, ale on też nie utrzymuje długo spojrzenia, dlatego że on gra na bałałajce. Wiesz, wyobraź sobie, jaką trzeba mieć olbrzymią wewnętrzną siłę, żeby uzyskać, wypracować swój własny język i wypracować taką moc, żeby przez półtorej godziny trzymać na przykład 1000 osób w napięciu, grając na bałałajce, która ma 3 struny. Jest trójkątna i jest instrumentem szalenie niepoważnym w naszej świadomości. Więc on często też jest traktowany jako swego rodzaju taki wybryk natury, że go tam zapraszają na przykład gdzieś na jakieś występy, żeby on właśnie na tej bałajce tam się pokazał, ale dla niego to jest droga życia. Więc on się energetycznie bardzo mocno pozabezpieczał i ja go rozumiem. Bo krocząc tą drogą, to jest droga wojownika, wiesz, wojownika bałałajki. On ma bardzo twarde wymagania techniczne, poniekąd trochę z poprzedniej epoki, bo on przyjeżdża z Rosji ze swoją żoną i on jest entuzjastą analogowego brzmienia i on po prostu jest na starym sprzęcie. Nawet mi narzekał, że już jeździ z tym sprzętem i coraz mniej jest festiwali, gdzie on może się podłączyć, bo po prostu już są inne wtyczki, już wszystko się zmieniło, wiesz. A on tymi swoimi starymi narzędziami z poprzedniej epoki walczy, wiesz, o tą swoją bałałajkę, bo ma to brzmienie, które sobie wypracował i którego pragnie, nie? Także to jest fascynująca postać i to jest taki przykład właśnie takiego wojownika, który tą drogą, którą wybrał, musi kroczyć sam, dlatego że nikt go nie rozumie. Rozumieją go ludzie dopiero wtedy, kiedy on się obuduje tymi swoimi starymi gratami, które przywiózł ze sobą, kiedy on weźmie właśnie bałajkę między kolana i dopiero za pomocą tego sprzętu i tej bałajki opowie im o sobie. Wtedy ludzie opuszczają, jakby spada wszystkim szczęka, mówi, aha, to o to ci chodzi. Bo tak na pierwszy rzut oka to tego nie widać. Także to jest niesamowity artysta i to jest taki przykład, wiesz, taki ewolucyjny bym powiedział, nie? Wprowadzenia właśnie języka danego instrumentu i przeliczenia go w ogóle na jakieś inne rejony, przerzucenia go do innej rzeczywistości. No Aleksiej Archipowski to jest postać historyczna, na pewno. Czekamy teraz na naśladowców. Na razie jeszcze ich nie widać, ale Aleksiej mówi, że już tam chłopaki zaczynają się interesować bałajką i co by nie mówić, to ten instrument brzmi w jego rękach wyjątkowo szlachetnie. Wyjątkowo szlachetnie brzmi ten instrument i okazuje się, on sam twierdzi, że bałajka to jest orkiestra dla niego, że tu on tutaj ma partię wiolonczeli kontrabasu, tutaj są altówki, a tutaj są wioliny. Więc on też tak ten instrument traktuje i wiesz, jak trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby całą swoją koncepcję, wiesz, wyobraźnię i jakby miłość do muzyki wcisnąć do tej bałałajki, wiesz, i tam w bałałajce odnaleźć te wszystkie piętra, odnaleźć te wszystkie rejony, możliwości tego instrumentu, które wydawałyby się tak ograniczone, a w jego rękach okazuje się, że bałałajka mieni się, wiesz, setką, tysiącem barw. Także cieszymy się bardzo, że Aleksiej przyjechał do nas i chociaż nie jest łatwy we współpracy, pomimo tego, że ma piękną duszę, bo on właśnie musi się zabezpieczać, żeby wykonywać swoją robotę. Także tutaj jest, to jest bardzo ciekawa praca z tym człowiekiem, nie? Żeby to jakby zrozumieć, jak to wszystko działa. I tak naprawdę dopiero, kiedy jemu uda się wywalczyć te wszystkie techniczne rzeczy, to on może się w pełni wypowiedzieć. No i staraliśmy mu się pójść na rękę tutaj z całą ekipą techniczną, chociaż no tam czasami chłopakom od techniki trochę tam nerwy puszczały, ale wszystko się udało. Drugi koncert tego wieczoru był bardzo ważny dla lidera zespołu. To jest ciekawe. Właśnie Maciej Obara po raz drugi w Poznaniu, w swoim takim mieście, z którym ma tyle powiązań. Także no to jest też taki przykład takiego swoistego wojownika, właśnie tego, co on robi. Ostatnio on właśnie rozmawiałem z nim trochę tak szczerze. On mówi, że po tej płycie dla ECM-u, kiedy on był takim sztandarową postacią, powiedzmy, awangardy i ci wszyscy wielbiciele właśnie tego jazzu takiego nieokrzesanego uznali jego wejście do ECM-u za zdradę, nie? Kompletną zdradę, wiesz, i nagle z ulubionego muzyka zrobił się muzyk znienawidzony i on musiał się skonfrontować, jakby i ludzie nie rozumieją, że artysta ma prawo wypowiadać się w różnych językach. Jeżeli jego dusza chce odpocząć, no to on sobie zrobi projekt, wiesz, z kwartetem smyczkowym na długich dźwiękach. Jeżeli on chce sobie pokrzyczeć, no to wtedy po prostu fajnie też było to zestawienie jakby, wiesz, takiego męskiego grania Maćka Obary na saksofonie altowym z tym, co później zrobiła Tia Fowler. Też saksofonistka altowa i to chodziło mi o to, żeby też zestawić jakby te dwie barwy i tak zadać sobie pytanie, wiesz, na czym polega jakby istota energii męskiej, istota energii kobiecej. No ale Maciej Obara ma, co by nie mówić, jednak swoich, no może wyznawców to by nie powiedział, ale ludzie no jeżdżą tam za nim i bardzo go szanują, więc przyjechał, zagrał doskonały koncert ze swoim kwartetem. Bardzo dojrzałe to było granie. W ogóle ten drugi dzień taki bardziej taki dojrzały był już. Pierwszego dnia mieliśmy po prostu dzieci i jakby nadzieję i przyszłość, a teraz już mamy teraźniejszość. Także Maciej Obara tutaj bardzo, bardzo dojrzale przedstawił swoją koncepcję. No i czekamy, co dalej. Co on jeszcze nagra. Świat nas mami cały czas takimi różnymi mirażami właśnie, wiesz, wytwórni, kariery i takich osiągnięć i dopiero po latach takiej intensywnej pracy i kiedy już się liźnie się tego, zagra się dla dużej ilości osób, gdzieś tam się człowiek przemarzy po tych różnych plakatach, po tych okładkach, to dopiero można zorientować się, że tak naprawdę walka toczy się wewnątrz siebie, że tutaj są pola do zdobycia, nie? Na zewnątrz to można naprawdę milionami drukować plakaty i tak naprawdę niewiele to zmienia, że istota walki o przyszłość, o siebie samego odbywa się wewnątrz własnego umysłu, wewnątrz własnego myślenia i czucia też, nie? Bo nie tylko myślenia, ale także Maciek jest, wydaje mi się, teraz na tym etapie właśnie, że zdobył bardzo dużo. Fajnie też, że dostał taką, wiesz, bolesną zwrotkę, nie? Że to, że ten tak zwany sukces wiąże się z olbrzymią ilością cierpienia, którą właśnie zadają mu teraz wyznawcy, którzy go przeklinają, że on po prostu zhańbił się wytwórnią, tak zwaną komercyjną, chociaż to nie jest wytwórnia komercyjna, jest to po prostu wytwórnia przez jakieś tam osoby prawdopodobnie uważające się za nieco lepsze od innych, ponieważ wyznają bardzo trudny i niezrozumiały gatunek sztuki. Że ten sukces wiąże się też z dużą ilością obciążeń, bo teraz na pewno uwagę zacznie kierować do wewnątrz i to jest bardzo dobry moment dla artysty. Maciej Obara, Quartet i tytułowy utwór z płyty Unloved. No, trochę ten tytuł nabiera też innego wymiaru, prawda? Po tym, co, o czym mówił Leszek Możdżer o aktualnej sytuacji Maćka. Tak to tu jest na Enter Enea Festival 2018, właściwie było, bo Leszek Możdżer opowiada Państwu o koncertach tegorocznej edycji festiwalu. Teraz czas na wielki finał. No tak, to był rzeczywiście szalony projekt, zupełnie bardzo skomplikowany pod względem technicznym, pod względem organizacyjnym. No, są setki stron partytury. Ogarnięcie tych wszystkich znaczków, szlaczków, akcencików, sforzant, allergant, fermat, oznaczeń tonalnych i tego wszystkiego, no to rzeczywiście bardzo dużo urzędniczej pracy do wykonania. Ja musiałem to wziąć tutaj na swoje barki, no ale udało się doprowadzić te nuty do takiego stanu, że zagraliśmy to, byliśmy w stanie to zagrać, chociaż ja nie wiem, czy się w przyszłości podejmę czegoś takiego, żeby robić tak trzy różne pod względem scenicznym orkiestry, no bo sama próba dźwięku przed naszym koncertem to chyba nam skonsumowała godzinę czasu i musieliśmy dużo walki toczyć, żeby udało się ten koncert w ogóle zagrać. I wiadomo, że to jest też walka i z budżetem, i z czasem, bo ludzie też są pozajmowani i w te trzy próby udało się postawić taki duży repertuar, także to był olbrzymi wysiłek dla nas wszystkich. No ale wspaniale, że to udało się to zrobić. I jeżeli ktoś umie zrobić lepiej, zapraszamy. Proszę napisać kompozycję, wynająć orkiestrę, zorganizować pulpity, lampki do tych pulpitów, kample, mikrofony, statywy do tych mikrofonów, kable do tych statywów, scenę, nagłośnienie, oświetlenie, no może jakiś dym jeszcze by się przydał, czemu nie, ławeczki dla publiczności, proszę wydrukować plakaty, proszę to wszystko jakby zapłacić, zagrać, zrealizować i możemy wtedy porównać sobie, czy to rzeczywiście będzie lepsze, bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby ogarnąć tak dużo elementów i to jest praca na bardzo wielu poziomach, bo też praca z orkiestrą wiąże się też, może nie powiedziałbym z psychotechniką, ale też trzeba umieć podejść do tej grupy ludzi, nie? To jest orkiestra, to jest organizm, który ma swoją jakąś taką filozofię, ma tam swoją grawitację, ma swoją bezładność i bezwładność, można powiedzieć. Także to są bardzo ciekawe zagadnienia. Na bardzo wielu poziomach trzeba się poruszać przy pracy z orkiestrą. Trzeba czasami tam huknąć, ale nie tak, żeby nie uszkodzić też atmosfery, prawda, żeby utrzymać napięcie. Też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te partie też dojrzewają. Te nuty też wyplute prosto z komputera, one nie mają tych wszystkich oznaczeń, które są muzyką konieczne, a więc trzeba doprowadzić jeszcze do takiego momentu, kiedy te nuty są zrozumiałe i one są jakby przychylne też wykonawcy, więc to jest taki proces, który gdzieś tam musiał się odbyć. On jest okupiony taką sporą ilością właśnie takiego wykluwania się dosyć bolesnego czasami, żeby zrozumieć, co kompozytor miał na myśli. Ja nawet sam czasami nie rozumiałem, co ja sam mam na myśli, a wszyscy pytali mnie, Leszek, czy tu ma być staccato, czy tu ma być legato, czy tu chciałbyś wolniej, czy szybciej. Więc ja sam, jeszcze wykonując swoją własną muzykę, co była podwójną trudnością, żeby wcielić się też w tutaj rolę wykonawcy, żeby tutaj przeskakiwać z tych różnych częstotliwości, powiedzmy, człowieka, który to skomponował, do roli człowieka, który teraz wykonuje jako, nie wiem, jakiś trybik w maszynie, no to wiązało się z taką dosyć dużą ilością pracy wewnętrznej, którą musiałem wykonać. No ale jakoś wszystko się udało, przede wszystkim orkiestra nam zaufała, dyrygent doskonale to, muszę powiedzieć, ogarnął. Marcin Sampolinski świetnie się sprawdził w tej roli, bo to nie było proste, to był taki żywioł, gdzie właściwie nic nie wiadomo, bo tam było wszystko to oparte na lupach, ilość powtórzeń była niejasna, nie wiadomo, niektóre rzeczy były sztywne, niektóre rzeczy były puszczone i on to doskonale uchwycił i też dyrygent musi wierzyć w to, co robi, i on w to uwierzył, w te nuty, nie? Bardzo mu za to dziękuję, że Marcin Sampoliński wziął te nuty na warsztat i rzeczywiście on codziennie do mnie przychodził i pokazywał mi, słuchaj, tutaj w takcie 142, słuchaj, zobacz, tutaj w tej nutce, ty byś chciał, żeby ona była trochę dłuższa czy krótsza? Ja, przepraszam, co to w ogóle jest za utwór, jaki to jest instrument, który to jest tak, 142, a dobra, a nutka, a to fis, czekaj, no to, a to, i tak dalej. Także widziałem, że on wszedł w te kompozycje głębiej niż ja nawet, bo ja w fazie konstruowania tego wyobrażania sobie byłem w procesie kodowania tego na nuty i jakby zapomniałem o tym. To gdzieś tam poszło do ludzi i teraz rozkodować to już w tym procesie tutaj Marcin Sampoliński wiódł prym i w pewnym momencie też już muszę powiedzieć, że przestaliśmy się rozumieć i ja już jemu zaufałem. On wziął te nuty i on zrobił z nich muzykę. Także to jest piękne. A na zakończenie niespodzianka. Tak, no przy trumnie to jest piękna kompozycja przede wszystkim. Sławek Łasowski napisał naprawdę doskonały utwór. Myśmy go trochę zagrali za wolno, nie wiem dlaczego akurat takie tempo nam wyszło, ale no proszę Państwa, Bóg tak chciał. Czyli w tym momencie akurat Wojto Monter, który na gitarze nabił dokładnie takie tempo, nieco wolniejsze, ale tak żeśmy to zagrali, tak wyszło. No i no Sławek Łosowski to jest taka postać jakby symbolizująca, wiesz, taką wierność pewnym zasadom, nie? Taką czystość wewnętrzną, wiesz, że on w pewnym momencie jakby ten zespół gdzieś tam się od niego oderwał, a on został z chorą żoną w domu, wiesz, zmienił kompletnie profil, założył firmę nagłośnieniową, żeby po prostu z nią być, żeby być przy niej, żeby ona jakby też, żeby ta jej dusza w tym schorowanym ciele mogła odbyć tą drogę do samego końca. On jej towarzyszył i poświęcił się do końca. Zmodyfikował całą swoją życiową drogę właśnie pod to i ja go za to bardzo szanuję, nie? I teraz jakby widać, że on, wiesz, jest takim prawdziwym facetem, konsekwentnym, który ma zasady, wiesz, takich ludzi jest mało, nie? Dlatego ja Sławka Łosowskiego bardzo szanuję i zadzwoniłem do niego z pytaniem, czy mogę zagrać ten utwór. On powiedział, jasne, pewnie grajcie, także bardzo dziękuję, że mogliśmy zagrać utwór przy trumnie. Tym bardziej, że no wiesz, przekaz jest fajny, nie? Że wiadomo, no najlepiej jak to kobieta proponuje, a nie na odwrót, bo to jak kobieta proponuje, to jeszcze jakoś to wychodzi. Na odwrót to bywa różnie, to są kłopoty z reguły, ale przy trumnie to jest taki fajny, jak mówi poeta, przekaz, że jak to było, że w tym utworze, że noc jest wielkim, kosmatym pająkiem i tylko razem mamy szansę, proszę Państwa. Także no, przytulmy się. Papierosa, niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Znajomi we mgle gubią się od lat. Przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim, kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę. przez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Zespół Kombi na prawie zakończenie już naszej specjalnej audycji nadawanej z nad Jeziora Strzeszyńskiego. Enter Enea Festival 2018 przeszedł do historii zmęczony, ale mam nadzieję szczęśliwy Jerzy Gumny, dyrektor festiwalu. Dobry wieczór, Jurku. Bardzo szczęśliwy. Ósmy raz to się wszystko tutaj nam poukładało z grupą ludzi, którzy pracują tutaj od rana do późnych godzin nocnych. Ty tu nad wszystkim czuwasz. Jak byś podsumował z twojego punktu widzenia tę ósmą edycję festiwalu? Jestem zachwycony, ale też trochę przerażony. Jesteś z nami od 5 lat i wiesz, że w zeszłym roku Leszek kazał sprowadzić 14 fortepianów koncertowych. W tym roku 130 osób na scenie. Wyzwania są coraz większe. Już się boję, bo dziesięciolecie tuż, tuż. Zbliża się nieuchronnie, tak? Festiwal jest fajny, ale jeszcze fajniejsze chyba jest przygotowanie do festiwalu. Jak się słucha rozmów Możdżera z Sykulskim, czy Możdżera z Sąpolińskim, to w zasadzie ktoś to powinien filmować, bo to są tak fajne, twórcze rozmowy i potem efekt tego na scenie jest niebywały. Nad Jeziorem Strzeszyńskim staje co roku scena. To najpierw były 2 dni, teraz od kilku lat są już 3 dni koncertów. Ten pierwszy dzień zawsze jest, koncert jest bezpłatny? Bezpłatny i eksperymentalny. W zeszłym roku mieliśmy Mrówki razem z Możdżerem, w tym roku było Echo Serca. A co wymyśli Leszek w przyszłym roku, to pewnie on jeszcze też nie wie. Ale myślimy tym, bo jest przed poniedziałkiem, jest niedziela i sobota, także może na dziesięciolecie się to wydłuży. Rozrośnie się do całego tygodnia, może na 10. edycję. Tylko to trzeba jeszcze sfinansować. Pospinać wszystko, tak? Bo tu się tak pięknie mówi, że o, tutaj orkiestra, tam jakiś zespół z orkiestrą zagra, ktoś będzie dyrygował, tu chór, no ale jednak gdzieś to musi się wszystko też pozamykać od strony, no nie ukrywajmy, finansowej, prawda? Jeśli mogę podziękować, to Trójce, która z nami jest od 5 lat, spółce Enea, która nas wspiera, oraz miastu Poznań. Bez tych elementów nie byłoby możne, ile bez zrobienia tego festiwalu. No i rozrastamy się też w innych dziedzinach sztuki. Razem z Instytutem Książki próbowaliśmy Herberta w tym roku. Moja małżonka uruchomiła 2 następne rzeźby z Visual Parku. Także dzieje się nie tylko w sferze muzycznej. I już teraz proszę myśleć o tych następnych 3 dniach w 2019 roku, a będą to? 17, 18, 19 czerwca. Zawsze przed Bożym Ciałem te 3 dni. I podziękować chcę publiczności. Publiczność mamy z całej Polski. Mamy nawet fankę z Tokio, która od 3 rok przyjeżdża. Mamy słuchaczy z Holandii, Niemiec, Szwecji. Także robi się z tego ranga europejska. Jerzy Gumny, dyrektor Enter Enea Festiwalu. Ostatni gość audycji Mało Obiektywnie, nadawanej z nad Jeziora Strzeszyńskiego. No i tak Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Przy Myśliwieckiej 357 Michał Jakubik, tutaj Jacek Frączek, Mariusz Owczarek, no i muzyka, rzecz jasna. Dobrej nocy życzymy. Halo, halo, czy słychać nas z Myśliwieckiej 357? Halo? Mariuszu, nie odchodź jeszcze od mikrofonu. No tak. Panowie sobie pewnie poza mikrofonem rozmawiają. mam jeszcze 2 minuty. Jest szansa, że będziemy słyszeli się nawzajem. Jestem? Mariusz, no fantastycznie. Gratuluję pomysłu połączenia światowego jazzu z pięknymi okolicznościami przyrody. W końcu jezioro Strzeszyńskie jest naturalnym jeziorem, nie to co Malta. No i połączenie jeszcze z charyzmą Leszka Możdżera. Bardzo, bardzo dziękujemy Ci za wszystkie relacje. Serdecznie pozdrawiamy Agatę Kołacz. No i taki piękny, no. To ja dziękuję i przekazuję Twoje podziękowania na ręce panów dyrektorów obu. Oczywiście. Bardzo mi dziękuję. Miło. Dzięki, bardzo, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Taki piękny finał maja 2018 w Trójce. Wcześniej Orhan Pamuk i Kasia Borowiecka. Teraz Mariusz Owczarek i Enter Enea Festival. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor. Enea. Dostawca energii. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB Plus albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nuży cię sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i 2 gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia.